Pozor na keď zvoníš za poutvu. Da, on nem is jön ki még, hadni kell még. Na, hogy ezt szépen se nincs még oltva se. Na, nincsen. Alig tud mozogni. A kislány. Na, tudnám, hogy bír, vagy nem. Most nézzük meg, hogy jól van egyáltalán. Én nem tudom, mi a baj, milyen más gondjaim is vannak. Mit hozzak be? Minek akarsz tuskót behozni? Hozzak én tuskót, te neked nem újék haza. Mám, jövő hét, következő héten fog venni. Hálásra. Kellene közelőtt is neked a legyen, mert már elég jócskán fogy. Rádió mondta, hogy 10 000 dinár olcsóbb lesz. Na jó, ha olcsóbb lesz. Kell hozatni. Hozatni kell kettőt. Miért nem kellene kettő legyen? Hát, vagy akkor mivel fogsz tüzelni, mondanám. Thank you. látod? Nem tudom. Látod, szia mondom. Csak nem hallom a maszkról, hogy a maszkom rajta van a fejem. Majd a vírus toponyán is őket visszahallottam. Vírusák felétek? Hát nagyon semmi, nincs sem most. Tudok fizetni a internet számlámat. Az az egy, ami van most. Nagyon sokáig fizetett az egy műszemély ott a... Almaja. Akinek rossz valami. Mi a prékenek fontos, ami a baja lett neked, ami a... Ez van szűkve a fékon bele vagy. Jó, de akkor azt, hogy fogják erre hozni neki vagy? Nem tudom. Vagy akkor... Eljön meg magát. Az nem jó, hogy nem van a torkán át a szonda, vagy mi a fene? Mi? Lement a torkán át a szonda, vagy mi? Vagy hogy? Gyomor kiközést, az csak úgy lehet Köszönöm szépen!